Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Michał Przerwa. Brytyjscy posłowie spierają się w Izbie gminą o umowę brexitową. PiS chciałoby, żeby Andrzej Duda ubiegał się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dziś poznamy laureatów 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Rozpoczęło się posiedzenie Izby Gmin, na którym posłowie zagłosują nad umową brexitową Borisa Johnsona. Premier apeluje, by zakończyć spory w sprawie brexitu i zatwierdzić wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Lider opozycji odpowiada: nie damy się oszukać. Izba Gmin jest głęboko podzielona, zdecydują pojedyncze głosy. To historyczny moment, mówił Boris Johnson. Oto chwila, by ta wielka izba się zjednoczyła i by zjednoczyła kraj. Premier dodawał, lepszej umowy nie będzie. Zapewnia ona prawdziwy Brexit, największe odtworzenie narodowej suwerenności w historii parlamentaryzmu. Odpowiedź lidera opozycji? Temu rządowi nie wolno ufać, a my nie damy się oszukać. Jeremy Corbyn alarmował, że rządowy projekt osłabia gwarancję zachowania standardów ochrony pracowników i zostawia furtkę, by po Brexicie mieli oni mniejsze prawa niż te gwarantowane przez prawodawstwo unijne. W ostatniej chwili okazało się jednak, że nawet zatwierdzenie dziś przez posłów Brexitu nie musi oznaczać, że nastąpi on z końcem miesiąca. Do ustawy o przyjęciu umowy można bowiem wprowadzić poprawki. Jedna z nich sprawiłaby, że zgoda Izby będzie tylko warunkowa. Zobowiązała premiera do proszenia Unii o techniczne opóźnienie Brexitu, tak by zagwarantować, że nie zabraknie czasu na niezbędne formalności. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie deklaracji majątkowej Sławomira Nowaka. Na początku września Ukraińska Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji złożyła doniesienie do sądu w sprawie deklaracji majątkowej ówczesnego szefa Ukraw Todoru, czyli ukraińskiego odpowiednika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem agencji Sławomir Nowak złożył nieprawdziwe informacje co do środków posiadanych na kontach bankowych oraz wartości swojego samochodu. Sławomir Nowak opublikował w internecie kopię postanowienia ukraińskiego sądu administracyjnego co do swojej deklaracji majątkowej. Sąd przychylił się do tłumaczenia Nowaka, że niższa wartość samochodu została podana przez niego na podstawie umowy leasingowej. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby prezydent Andrzej Duda ubiegał się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, gość Śniadania w Trójce, chwalił dotychczasową działalność Andrzeja Dudy. Mimo że prezydent Andrzej Duda jeszcze decyzji nie podjął, to my już ogłosiliśmy, że chcielibyśmy, żeby na kolejne 5 lat do tych wyborów stanął Andrzej Duda, bo to jest dobra prezydentura, to jest dobre 5 lat dla Polski. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił, że wspólny kandydat opozycji byłby dla niej najlepszym rozwiązaniem. Zastrzegł, że złożona przez Grzegorza Schetynę nominacja Donalda Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej nie wyklucza go z ewentualnego startu w wyborach prezydenckich. Tych nazwisk jest znacznie więcej, a na przykład w tym sondażu Andrzej Duda w porównaniu z Małgorzatą Kidawą-Błońską to już jest różnica w granicach błędu statystycznego, więc robi się ciekawie, bo rzeczywiście tych nazwisk jest kilka, ale decyzja musi być bardzo szybko. Nie stać nas na wspólnego kandydata, podejmijmy ten proces w takim porozumieniu, że rzeczywiście później będzie ta współpraca skuteczną. Andrzej Duda rozpoczął swoją 5-letnią kadencję prezydencką 6 sierpnia 2015 roku. Dziś poznamy laureatów 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W tym roku wielbiciele kina mogli zobaczyć 180 filmów z 63 krajów, w tym 111 pełnometrażowych oraz 69 dokumentów i krótkich metraży. Filmy pokazywane były w 5 konkursach, a także kilku sekcjach specjalnych. Nagroda główna Warszawskiego Festiwalu zostanie przyznana dla filmu z konkursu międzynarodowego, wyjaśnia dyrektor festiwalu Stefan Laudyn. W konkursie międzynarodowym jest 15 filmów, jest wśród nich 7 premier światowych, do tego premiery europejskie czy międzynarodowe. O Grand Prix festiwalu walczą 3 polskie filmy: Dolina Bogów w reżyserii Lecha Majewskiego, Proceder w reżyserii Michała Węgrzyna oraz Pantę w reżyserii Marcina Krzyształowicza. Filmy, które zwyciężą w kilku innych kategoriach, uzyskają szansę na kolejne międzynarodowe laury. Zdobywca krótkiego Grand Prix, zdobywca nagrody dla najlepszego filmu aktorskiego, dla najlepszego filmu animowanego i dokumentalnego mają otwartą drogę do Oscara, mogą wejść na tak zwaną listę Oscarową. Nagrody przyznane zostaną również w konkursie 1-2, czyli debiutów reżyserskich lub drugich filmów. W tym konkursie o nagrodę walczy film Wszystko dla mojej matki w reżyserii Małgorzaty Imielskiej. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, choć na zachodzie i północy chwilami będzie się chmurzyć. Na Pomorzu Zachodnim miejscami słabe opady deszczu. W Karpatach porywisty wiatr od 14 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w liście osobistej wyjątkowy wywiad z artystą, którego najnowsza solowa płyta ukazała się wczoraj. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80. Zespół, któremu przewodził od tamtego czasu przez kolejnych 35 lat, zawiesił działalność. Muniek Staszczyk o płycie Syn Miasta, o historii T-Love, o problemach zdrowotnych, o świecie i ludziach. Poczułem, że jestem kochany i lubiany. Ja to wiedziałem, bo ja też do ludzi zawsze podchodziłem w sposób otwarty. Nigdy nie gwiazdarzyłem, ani nie pajacowałem. To ludzie to doceniają, więc to ci oddają to samo. Zapraszam między 19 a 22. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora Rims w dół. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Samsung za 3199. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład zapiekarnik do zabudowy Bosch. Po 30% rabacie zapłacisz 944 zł i dodatkowo zyskaj zwrot od producenta 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzydziesta piąta rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć, ale tylko za cenę powrotu do prawdy, bo prawda i tylko prawda jest pierwszym podstawowym warunkiem zaufania. 35. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. Dziewięć minut po godzinie 13. Radiowy Dom Kultury. Otwieramy nasz dom do godziny 15. Mnóstwo propozycji, ale zaczynamy od nowej płyty. Druga część albumu, na który fani czekali bardzo. Everything Not Saved Will Be Lost, zespół False. It's about that time when I got so lightning. I could have been something without you now. It's about that time when I gotta do something. Gotta be a lot like that. nowa płyta zespołu Falls, druga część albumu Everything Not Saved Will Be Lost, nagranie Like Lightning z tego właśnie albumu. Ewidentna zachęta do działania. A więc działamy do 15:00, mamy już propozycje opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Dużo propozycji dzisiaj, wykraczających także poza granice naszego pięknego kraju, ale to jest taka propozycja wyprawy kulturalnej, więc bez żadnych podtekstów. Mamy oczywiście też gościa, Natalia Grosiak będzie dzisiaj razem z nami. Te rozmowy zarejestrowałam z Natalią nieco wcześniej, ale ona tak naprawdę pasuje do każdego dnia, byleby był to dzień, w którym możemy nieco spokojniej słuchać, nieco mniej pośpiesznie angażować się w różnego rodzaju czynności. Idealna jest zatem sobota. No i oczywiście zaczynamy od tego, co tradycyjnie pojawia się na początku, nasze indywidualne typy na nadchodzące dni. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja dzisiaj polecam Festiwal Sztuki Cyfrowej PatchLab w Krakowie, na którym od 24 do 27 października zmierzymy się ze sztuką, która powstaje w oparciu o najnowsze technologie i nowe media. PatchLab to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń koncentrujących się na sztuce cyfrowej. VR, sztuczna inteligencja, tożsamość cyfrowa czy hakowanie. To tylko niektóre zjawiska, z którymi będziemy mieli okazję zmierzyć się na festiwalu, a więcej opowie Elwira Wojtunik, dyrektorka PatchLabu. W tym roku motywem przewodnim festiwalu jest realities, czyli równoległe rzeczywistości do naszej fizycznej rzeczywistości, równoległe światy cyfrowe, które tworzymy w rozszerzonej rzeczywistości, w wirtualnej rzeczywistości, w mediach imersyjnych. Być może brzmi to zagadkowo, ale okazuje się, że właściwie każdy z nas ma już z tym styczność na co dzień. Nowe technologie mają absolutnie ogromny wpływ na nasze codzienne życie, coraz większy zresztą. Algorytmy już za chwilę, jeżeli nie w tej chwili, myślę, że to już się dzieje, mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez wiele korporacji niestety, dla których jesteśmy często klientem, odbiorcą. I podczas festiwalu staramy się pokazać, uświadomić też pewne mechanizmy, którymi nasza współczesność się rządzi. I myślę, że jest to bardzo ważny aspekt, żebyśmy byli świadomi tego, co się dzieje, jak nasz świat się zmienia, w jakim kierunku to zmierza i żebyśmy też, mając świadomość, mieli możliwość w przyszłości reagować na pewne zagrożenia, które oczywiście te zmiany mogą nieść ze sobą. I w ramach PatchLabu wiele takich procesów będziemy mogli prześledzić. Wystawa, performance audiowizualne, oczywiście muzyka, performance, warsztaty. Co wybierzemy? Trudno wybrać, ale możemy zacząć może od wystawy, ponieważ jest to chyba najbardziej obszerny program co roku festiwalu PatchLab. W tym roku zaczniemy od bardzo interesującego performance'u Face to Face, który będzie zaprezentowany przez rosyjską artystkę Natalię Alfutową. Jest to performance na awatary. Podczas tego wydarzenia każdy z uczestników za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie będzie mógł zobaczyć awatara, który będzie odzwierciedlał jego bądź jej tożsamość cyfrową, czyli profil, jaki został stworzony przez siebie samego w mediach społecznościowych na podstawie właśnie upublicznionych materiałów. Kolejnym projektem, który na pewno będzie cieszył się ogromną popularnością wśród publiczności, to Chernobyl VR Project. Unikalna wyprawa, pierwszy w historii właściwie wirtualny spacer po skażonej strefie Czarnobyla i Prypeci. The Kissinger Twins zaprezentują swój projekt Saferoze. Bardzo interesujący sposób opowieści nielinearnej. Interaktywny film, pierwszy w historii, stworzony na Instagram. Podczas festiwalu będzie zaprezentowany w formie instalacji wideo. Ostatnie zdanie? Ostatnie zdanie myślę, że poświęcimy performance'om audiowizualnym i programowi muzycznemu, który zawsze cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności. Podczas legendarnej już AV Nocy Piątkowej w tym roku gwiazdą wieczoru będzie Frank Vigro, świetny francuski kompozytor. Poza tym będzie okazja zobaczyć efekty rezydencji artystycznych. W sobotę w nocy bawimy się na Szpitalnej 1. Gwiazdą tego wieczoru będzie Zenker Brothers oraz świetna selekcja naszych najlepszych DJ krakowskich. Festiwal Sztuki Cyfrowej PatchLab startuje w Krakowie 24 października, a ja zapraszam także na stronę www.patchlab.pl. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły. A ja jako pomocna podam jeszcze adres polskieradio.pl/trójka. Tam także ten wspomniany przez Agnieszkę Obczańską można odnaleźć. Uneventful nights, living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know it's gone. No, everything I say, no one can't get right. Name it definitely more me than life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was changing the world. Only 10 minutes ago. Leave me cold. I don't even know who I'm alone. I think I'm from my way without you. Ten pan to Beck, Uneventful Days, nagranie zapowiadające jego album, który wpadnie do koszyczków w listopadzie. W listopadzie. Nie wiem, dlaczego tak mówię. Może dlatego, że przechodzimy teraz do tematu, który wiąże się z historią, a być może niektórzy też byli ofiarami takiego właśnie opowiadania o historii w szkole, że człowiek nie miał ochoty rozumieć procesów i chciał, żeby to jak najszybciej się skończyło. Naszym gościem będzie teraz Katarzyna Lorenz, która pracuje w agencji Cyber Kids on Real, a ta agencja przygotowała bardzo ciekawy projekt, który ma dużo wspólnego z historią. Zresztą Kasia o tym wszystkim sama opowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No dobrze, to a propos Państwa, zwłaszcza młodych Państwa, nie jest chyba łatwą sprawą zachęcać dzieci i młodzież do tego, aby interesowały się historią. Tak, zgadza się. Tym bardziej, że historia kojarzy się czasami z nauką, egzaminami, z jakimiś takimi sytuacjami szkolnymi. My chcemy pokazywać historię w trochę inny sposób. Pomyśleliśmy o tym, że skoro kultura popularna lubi się mieszać z historią, to na potrzeby naszej kampanii stworzyliśmy kolekcję historyczną, czyli taką serię modnych gadżetów, naszywek, wzorów historycznych inspirowanych wybitnymi Polkami, Polakami, wydarzeniami historycznymi. W ramach tego powstały naszywki upamiętniające Marię Curie Skłodowską, Promieniuje, TR, taka bardziej feministyczna, organ równouprawnienia kobiet, także jej wysokości Wanda Rutkiewicz, albo taka trochę z przymrużeniem oka, 1410 Pamiętamy. Oraz wiele, wiele innych naszywek, także wzorów historycznych upamiętniających zarówno polskich naukowców, naukowczynie, jak i działaczy historycznych. Ta akcja trwa od 2018 roku, a w tym momencie, do poniedziałku, my zaplanowaliśmy taki konkurs. Trzeba tylko powiedzieć, kto jest największym mózgowcem polskich naukowców i naukowczyń i dlaczego. i można wygrać takie super gadżety historyczne właśnie tym razem w tej edycji inspirowane właśnie odkryciami naukowców i naukowczyń polskich. To jest coś, co zwłaszcza Amerykanie, ale w ogóle świat zachodni przerobił już dawno temu, czyli tam rzeczywiście bohaterowie historyczni stali się bohaterami popkultury, od filmów po komiksy i jest to oczywista część takiej kultury masowej. W Polsce jest inaczej. Wspomniałaś, że ta wasza akcja i ten wasz pomysł w ogóle naszywek i różnych gadżetów wiąże się z pewną kampanią, z czymś większym. Może powinnyśmy powiedzieć też o tym, aby wszyscy wiedzieli, skąd w ogóle ten pomysł i ta potrzeba się wzięła. Ponieważ inicjatorem akcji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, on powołał taki serwis właśnie Historia Poszukaj, gdzie wszystkie wydarzenia historyczne, historie o ludziach, bohaterach, bohaterkach, naukowcach, naukowczyniach zazwyczaj są powiązane z jakimś obiektem muzealnym. No i my wymyśliliśmy, że skoro są to kolekcje muzealne, o których serwis mówi, które serwis pokazuje, to my stworzymy po prostu taką kolekcję historyczną. Ta kolekcja miała parę odsłon, inspirowaliśmy się takimi naprawdę ikonami spośród polskich bohaterów, czy wydarzeniami, o których wszyscy pamiętają i znają, ale też mniej takimi oczywistymi sytuacjami. I tu postaw kropkę, ponieważ myślę, że nasi słuchacze więcej sobie już doczytają i sprawdzą. Przypominamy o konkursie, który trwa i właściwie zostały ostatnie dni, żeby się do niego dołączyć. W związku z tym ja na naszej stronie polskieradio.pl/trójka zamieściłam wszelkie niezbędne linki, które prowadzą właśnie i do portalu Historia Poszuka i do informacji o konkursie, o którym wspomniałaś. Bardzo Ci dziękuję. Kasia Lorenc była naszym gościem. Pozdrawiamy. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. No i teraz też ja na stronie Historia Poszukaj jestem i muszę powiedzieć, że przejrzystość tej propozycji oraz bogactwo informacji jest świetna, więc proszę się absolutnie nie zrażać, jeżeli kogoś przerażają takie słowa jak historia, muzealnictwo i węszy w tym jakiś spisek lub nudę. Warto zajrzeć, sprawdzić i być może zainicjować jakieś ciekawe poszukiwania w świecie realnym lub w komputerze. A oczywiście informacja o konkursie także dostępna polskieradio.pl/trójka. Zachęcamy, aby tam zaglądać. Kasia do nas napisała na naszym profilu na Facebooku, więc tak a propos łączenia właśnie rzeczy poważnych z mediami nowoczesnymi, to był przykład takiej kooperacji. Come down, don't lose. przedstawiając tę artystkę, chciałam przywołać taki obrazek z przeszłości, kiedy przyjechała ze swoim ówczesnym mężem i małą wtedy, a teraz dorosłą córeczką na koncert na festiwalu Open Air, bo zespół Sonic Youth tam właśnie grał. To przyjechali wcześniej swoim zwyczajem i oczywiście wybrali się na zwiedzanie Gdańska, Stoczni Gdańskiej, tych miejsc, o których słyszeli, które nawet z perspektywy Stanów Zjednoczonych są znane. I to charakteryzowało zespół Sonic Youth i charakteryzuje ich jako ludzi, że poznając, mając szansę poznawania świata dzięki muzyce i dzięki zapraszaniu na koncerty, poznawali go rzeczywiście w sposób taki najważniejszy. Chodząc, dotykając, rozmawiając z ludźmi. Kim Gordon po tylu latach kariery w końcu zadebiutowała solową płytą i ten album nosi tytuł No Home Record. Jest rewelacyjny, warto go sprawdzać natychmiast i ma bardzo ciekawą historię, bo do spotkania pomiędzy Kim Gordon a producentem albumu, Justinem Reisenem, doszło na pewnym bardzo popularnym portalu, znowu wchodzimy do sieci, który zajmuje się wynajmem mieszkań. Ludzie sobie tam mieszkania wynajmują, polecają, oceniają. I tam właśnie tych dwoje się spotkało, a teraz płyta dostępna jest wszędzie na całym świecie. Kim Gordon zostawiamy ze sobą na chwilę, a wchodzimy do teatru z Janem Niebudkiem. Za nami już premiera Capri – Wyspy Uciekinierów w warszawskim Teatrze Powszechnym. 5,5-godzinny spektakl to coś dla oddanych miłośników twórczości Krystiana Lupy. Traktat Sen o grupie marzycieli, skąd my to znamy, jest jednocześnie rodzajem podsumowania, rozliczenia historii Europy, ale też trudno oprzeć się wrażeniu, że pełni taką rolę także dla samego Krystiana Lupy, który zresztą odzywa się z offu przez cały spektakl, dopowiadając, komentując, nazywając. Reżyser przywołuje tu Fritza Langa, Godarda, którego pogardę cytuje w projekcjach wideo, a Lang, Godard, Brigitte Bardot pojawiają się zresztą na scenie, tak jak sam Curzio Malaparte, na którego tekstach oparty jest ten spektakl, a którego postać grana przez trzech aktorów przeprowadzi nas przez ten seans. Seans przepiękny, świetnie zagrany, a nieraz także męczący. Nie brak tu nawiązań do sytuacji aktualnej, premiera odbyła się w sobotę. Nie brak bardzo gorzkich spostrzeżeń na temat kondycji czy miejsca, jakie dziś zajmuje inteligencja i w ogóle człowiek. Żyjemy w kłamstwie, zdaje się mówić reżyser, i nie za bardzo zostawia nadzieję, chociaż dla wielu widzów o takiej nadziei mówi ostatnia scena. Ale to niech będzie nagrodą dla widzów, którzy wybiorą się do Powszechnego albo już na Boską Komedię w Krakowie, gdzie odbędą się kolejne spektakle Capri. A skoro mowa o Krakowie, to w tamtejszym Teatrze Nowym Proxima w ten weekend Kuba Skrzywanek, najmłodsze pokolenie polskiej reżyserii, pokazuje swój najnowszy spektakl To my jesteśmy przyszłością. Do współpracy zaprosił cztery młode osoby w wieku od 14 do 18 lat i to na podstawie ich monologów, a później także rocznej warsztatowej pracy powstał spektakl. Przyszły tydzień w Warszawie upłynie pod znakiem teatru musicalowego, który zresztą zdobywa sobie coraz silniejszą pozycję w stolicy i chyba w całej Polsce, a my możemy liczyć na coraz więcej realizacji i nie tylko tych najsłynniejszych musicali. Teatr, od którego wszystko się zaczęło, Roma, zaprasza na Aidę, Tima Rice'a i Eltona Johna. Mówi Anastazja Siemińska, jedna z trzech odtwórczyń roli tytułowej. Też jestem ogromną fanką filmu Król Lew i również Elton John jest autorem muzyki do Króla Lwa. Zresztą też była teraz nowa wersja, prawda? Niedawno była premiera, więc gdzieś ta muzyka Eltona Johna żyje teraz. Jest to aktualnie dobrze, że gramy tę Aidę właśnie teraz. Aida jest nie tylko o miłości, jest też o władzy. Jest tutaj wątek Djosera, który bardzo chce, żeby jego syn Radames, zresztą Djoser podtrzymywa faraona, żeby on został nowym władcą Egiptu. Oczywiście o miłości, ale też o tych takich niesprawiedliwościach, ponieważ Nubijczycy są wzięci do niewoli po prostu, ponieważ jest wojna nubijsko-egipska, dlatego wy będziecie naszymi niewolnikami. A na koniec jeszcze Gniezno i Teatr Fredry. Ewelina Marciniak pokaże tam swoją adaptację jednej z najgłośniejszych powieści ostatnich lat. Historia przemocy, powieść Edwarda Louisa, w której ten młody francuski pisarz, wychodząc od własnej historii, padł ofiarą brutalnego napadu i gwałtu, mówi o tym, jak łatwe jest zło w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym, zwłaszcza tym francuskim społeczeństwie. A co przy pomocy tej powieści może powiedzieć Ewelina Marciniak, która na koncie ma już kilka udanych adaptacji prozy na scenę? O tym przekonają się widzowie Teatru Fredry w Gnieźnie. To Jan Niebudek, który przeglądał dla nas propozycje teatralne, a to Bisz i Radex. Wśród zmysłowych przedmiotów nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec znów pokażę mój język. Ogień w głowach i ponad świecki gniew, a święty nad mętnymi wywodami duch unosi się dumą. Pięść w górze jak pochodnia, nie ma dumy bez ognia. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać, w krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content. Ja nie jestem content. Inżynieria medialna, propaganda osiągnięć w filtrujących bańkach algorytmów wyrocznie. Moje imię 99, jak duch przechodzę przez wola. Nie wierzysz we mnie, nie wierzysz w siebie, przyskroni złoty pistolet. A jeśli się zgodzi, to wy też. Jestem nawiedzony, wiem. Nie daliście mi wyboru, na ramieniu dyszy duch oporu. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać, w krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content. Ja nie jestem content. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Moim wyborem odmowa. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Dusz i Radek, chciałam powiedzieć, nie wiem dlaczego, Bisz i Radek, Duch Oporu, tytułowe nagranie z ich wspólnej płyty, a teraz Michał Margański. Z pewnością zdarzyło się Państwu kontynuować rozmowę rozpoczętą wcześniej w sieci. Dla osoby postronnej bywa to dziwne, ponieważ wypowiadane myśli na pierwszy rzut ucha nie mają logicznego ciągu. Rozmowa bowiem wydaje się porwana. A może zaobserwowali Państwo kogoś, kto rozmawia z nawigacją w samochodzie? Że już nie wspomnę o komentowaniu słów, które słychać choćby teraz. W radiu. Takie sytuacje dzieją się na styku człowieka z urządzeniem, za którym oczywiście stoi inny człowiek, no ale nie ma go tu i teraz. Technologia od lat zmienia sposób komunikowania się, co przekłada się na jakość zwykłej, normalnej rozmowy. Mówię o tym, ponieważ jutro w Warszawie rusza kolejna edycja festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. Jego duża część będzie poświęcona właśnie rozmowie i komunikowaniu się, ale też ciszy, jednego z największych luksusów XXI wieku. Całość trwać będzie przez kolejne 6 dni, nadającym wiele relaksu osiedlu Jazdów. Tegoroczna edycja jest skupiona na komunikacji i rozmowie, na wszelkich połączeniach, tudzież ich braku. Mówi Katarzyna Gdesz, jedna z organizatorek festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. Hasłem tegorocznej edycji trochę przewrotnie jest zamknij się, jakkolwiek odcinamy się od wszelkich złych skojarzeń z nim związanych, ponieważ jest ono przede wszystkim skierowane na taką czułość wobec siebie i wobec świata, na większe otwieranie się, na większe słuchanie. Tego brakuje chyba współcześnie. Myślę, że to jest rzecz, o której na co dzień zapominamy i te głosy w głowie gdzieś tam odpychamy od siebie, a jest to bardzo ważna część naszego życia i umysłu, co zresztą również poruszymy na festiwalu. Będziemy mieli wiele warsztatów. Będą w ogóle bardzo różne formy spędzania czasu. Nie tylko wykłady właśnie i spotkania, ale także warsztaty i różne ćwiczenia, a także pracownie twórcze. I właśnie podczas tych wszystkich procesów będziemy się starali naszych gości wprowadzać w pewne stany, czy też ćwiczenia właśnie. Mam wrażenie, że to jest taki trochę elementarz rozmowy, czyli są między innymi ćwiczenia z milczenia właśnie, z dobrego słuchania, czy też właśnie z mówienia do siebie i rozmawiania ze sobą. Będą również takie warsztaty, które umożliwiają kontakt pozaludzki. Dużo będzie takich wątków gdzieś tam przekierowujących uwagę na różne byty, zupełnie od nas odrębne, a jednak mimo wszystko towarzyszące nam w zasadzie cały czas, czyli inne zwierzęta, grzyby, też sztuczną inteligencję, więc tych komunikacyjnych przygód będzie bardzo dużo. Mi się bardzo podoba w ogóle to sformułowanie ćwiczenie umysłu czy też mózgu jako porównanie właśnie ćwiczeń fizycznych, które właśnie realizujemy, żeby wesprzeć jakieś konkretne obszary mięśni. Tak samo tutaj właśnie staramy się poruszyć pewne obszary umysłu, które nam gdzieś tam na co dzień uciekają. Chcemy poćwiczyć, chcemy trochę poszukać, gdzieś tam się zanurzyć. Więc myślę, że to są główne cele, które nam przyświecają. Trzeba zabrać ze sobą dresy, mieć wygodne ubranie do rozciągania się? Na niektóre wydarzenia faktycznie polecamy jakieś konkretne rekwizyty, jak maty czy wygodny strój, ponieważ będziemy właśnie ruszać również ciałem i wzbudzać w sobie tę świadomość ciała, ale to nie jest reguła, więc trzeba tam się wczytać po prostu. A gdzie się można wczytać? Na przykład na naszej stronie internetowej www.fma.waw.pl. Jesteśmy również na Facebooku, bardzo mocno obecni i tam też można znaleźć wszelkie informacje. A wracając do samej rozmowy, to na zakończenie spotkania chciałbym podzielić się pewną myślą. Otóż długim spojrzeniem prosto w oczy wyrażamy zainteresowanie drugą osobą. Lecz nie należy z tym przesadzać. Zbyt długie, a nawet hipnotyczne spojrzenie może wywołać u innych brak zaufania oraz wrażenie, że się wywyższamy i jesteśmy aroganccy. Jeśli z kolei boisz się w trakcie rozmowy patrzeć innym ludziom prosto w oczy, skup swój wzrok w górnej części nosa rozmówcy, w punkcie znajdującym się pomiędzy oczami. Nikt się nie zorientuje. To było takie spojrzenie, które człowieka przeszywa, a potem wynika i schodzi tak do samych stóp, rozgląda się tam i wraca. O tym festiwalu można poczytać na stronie polskieradio.pl/trójka. Naprawdę zrobiło mi się gorąco. Red canners in the sky. As if it's

tematycznej i formalnej subtelności. I o to chodzi, ponieważ dla nich pewnego rodzaju bazowanie na łączeniu rzeczy pięknych z brzydkimi, no jest jak najbardziej angażujące. Dlatego też nie poprzestają na pokazywaniu tylko i wyłącznie szklanych rzeźb na kubikach. Oni tworzą przeładowane instalacje. Mamy tutaj, owszem, główne medium, w którym się poruszają, czyli szkło, ale to szkło łączone jest z drukami wielkoformatowymi, z drukami tak zwanymi soczewkowymi, które wprowadzają jeszcze większą psychodelię tak naprawdę w odbiorze. I ta cała warstwa formalna doprowadza nas w końcu do tytułu wystawy i wspomnianego przeze mnie pisarza. W 1817 roku Stendhal opisywał w swoich dziennikach dolegliwości, takie jak halucynacje, kołatanie serca, które pojawiły się u niego na widok nadmiaru pięknych rzeczy, jakie zobaczył we Florencji. Ta reakcja została opisana przez lekarzy jako syndrom Stendhala właśnie, ale zwany też niekiedy tytułowym syndromem florenckim. Ten właśnie pisarz pierwszy opisał symptomy tej przypadłości, które doznał właśnie będąc we Florencji przy obserwowaniu tego niesamowitego florenckiego piękna architektury czy dzieł sztuki. Odnosząc się do hiperkulturemii, czyli tak zwanego szału od obserwacji, oglądania rzeczy pięknych, no ale tutaj trochę igramy z tym tytułem. No i nie tylko piękne rzeczy będą na wystawie, ale takie, które mam nadzieję, że przyprawią nas o tą palpitację serca i gorączkę. To jest syndrom, który tak naprawdę generowany jest przez naszą niesamowitą wrażliwość. A myślę, że bracia De La Torre mimo swojej nieokrzesanej sztuki są bardzo wrażliwymi, lekko szalonymi artystami i tak jak mówiłam, tematy, które pojawiają się na wystawie są szalenie ważne. Jeżeli miałabym zamknąć temat ich wystaw, to co jest takie najbardziej kluczowe w ich sztuce, obecnie to jest właśnie ta wszechogarniająca cały świat, możemy mówić tu w kontekście Polski czy Meksyku, polaryzacja. I tak też chyba skonstruowany niestety jest cały system cywilizacji od początku, że jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Czy historia Stanów, czy Ameryki Południowej, czy Europy opiera się też na walce, ciemiężeniu, wyzwoleniu. Cały czas jednak to są etapy historii, które non-stop się powtarzają. I o wykluczeniu na wielu poziomach też mówi ta wystawa. Brzmi intrygująco, a ja zapraszam do galerii SIK BWA Wrocław. Wystawę braci De La Torre Syndrom Florencki możemy oglądać od 22 października. Zapraszam. Zaproszenie Agnieszki jest widoczne na stronie polskieradio.pl/trójka. Na zakończenie odwiedzamy ponownie nową płytę J Downtown Dancing na tańce prosto do centrum. Thank you.

Żegnamy reklamy.